นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาเบื้องซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนั่งตัวตรงกำหนดรู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้สังเกตดูซะก่อนว่าเราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกหรือไม่ให้สังเกตดูให้ดีเห็นอยู่ที่จมูกของเรานี่แหละใส่ใจให้ดีเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่ที่จมูกไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดไม่ต้องเกรงให้คอยรู้คอยดูคอยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามให้เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกของตนอยู่เสมอถ้าเราคิดไปเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายเรื่องดีอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องสนใจกับเสียงเหล่านั้นหรือความคิดเหล่านั้นให้คอยกำหนดรู้ลมอย่างเดียวมันจะคิดอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องส่งใจตามความคิดเหล่านั้นหรือไปควบคุมไม่ให้มันคิดให้เห็นอยู่รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้เห็นอยู่รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวให้รู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นถ้าเราอยู่ปกติหายใจจะยาวถ้ามีการรีบร้อนหรือมีเรื่องตื่นเต้นลมหายใจจะสั้นถี่ยิบเลยเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวซะก่อนให้เห็นอยู่งั้นแหละให้ลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ลมหายใจออกยาวอันนี้สำหรับผู้เก่าสำหรับผู้ใหม่คอยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้า าเรามั่นคงดีแล้วหรือว่าทำใจได้มั่นคงดีแล้วค่อยขยับขึ้นไปดูลมสั้นลมยาวมันไม่อยู่เพียงเท่านี้มันยังมีต่อไปอีกลมกว้างขวางทั่วตัวเรานี่ใหญ่ขึ้นก็ให้รู้ว่าลมกว้างขวางใหญ่ขึ้นลมเล็กนิดเดียวแทบไม่มีลมหายใจเลยหรือกำหนดไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าลมหายใจไม่มีหรือเล็กลงแผ่วเบาลงนั่นแหละให้คอยรู้อยู่คอยเห็นอยู่ถ้าจิตสงบแล้วนั่นมันไม่ได้เอาลมไม่ได้เอาอะไรใจก็สงบอยู่เหมือนเดิมถึงไม่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แบบนี้ถ้าจิตเราสงบแล้วเราเอาความสงบเราทำนี้เราต้องการความสงบลมเป็นเครื่องอยู่ของสติให้มีสติเห็นลมเข้าออกอยู่แต่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วลมหายใจนั้นเราก็วางไปกำหนดรู้อยู่อย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้วเราจะเป็นนึกว่าเราเอาลมไม่มีแล้วจะตายอันนี้อย่าไปคิดให้คอยรู้ความรู้สึกของเราว่าสงบสบายเราคอยรู้อยู่ตรงนั้นหายใจสงบสบายอันนี้คือวิธีปฏิบัติเบื้องต้นวิธีหัดใจที่ไม่สงบให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วเราก็จับความเป็นหนึ่งนั้นแล้วไว้มันจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกมันจะไม่คิดนอกเรื่องนอกราวนั่นนี่ปัญหานั่นนี่มันก็ไม่คิดไปหรอกมันสงบเย็นอยู่ภายในนั่นแหละถึงเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้มันก็รู้ของมันเองเราจะเห็นว่าลมหายใจนี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นมันเย็นเย็นอยู่เรื่อยนั่นเราผ่านแล้วนั่นเราผ่านจากธรรมดาเป็นสูงขึ้นแล้วเรียกว่าเราผ่านแล้วเราตั้งใจจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าใจออกเราไม่ได้ตั้งใจจะดูก็เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆเป็นอัตโนมัติของมันเองเลยนะอันนี้เรียกว่าเราทำเป็นแล้วภาวนาเป็นแล้วมีแต่จะพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองให้จนถึงที่สุดของการปฏิบัติคือให้สูงขึ้นจนถึงที่สุดของการปฏิบัติก็คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี่จำให้มันได้ลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจออกเราทำได้ไหมลมหายใจเข้าคอยรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเราก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกมันรู้อยู่ในจมูกเรานี่แหละไม่อยู่ที่อื่นหรอกลมมันก็ออกเข้าอยู่อย่าเพ่งอย่าเพ่งอย่าบังคับถ้าเพ่งถ้าบังคับเราจะปวดระหว่างคิ้วจะมึนตึงที่หน้าผากแต่ถ้าเราคอยกำหนดรู้ตามธรรมชาติธรรมดาสามัญทั่วไปนี่เองธรรมดาธรรมดานี่เราจะไม่เป็นอาการแบบนั้นจะไม่มึนตึงหรือปวดระหว่างคิ้วหรือเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้คอยรู้อยู่ตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดาลมมันก็ออกเข้าอยู่แล้วเรามากำหนดรู้มันเพื่อต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานต้องการให้สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอาจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละไปพิจารณาอัตภาพตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลมออกลมเข้านี่ก็ไม่เที่ยงให้เห็นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นเป็นอนัตตาคือไม่มีสาระแก่นสารอะไรนั่นแหละให้เห็นอย่างนั้นใจของเราก็จะสงบเป็นสุขเพราะใจของเราถึงอัตถึงธรรมของพุทธเจ้าใจจะมีความสุขมากกระทบกระเทือนนิดหน่อยนี่ไม่ถึงใจเราหรอกเป็นธรรมดาสามัญไปเลยกระทบอย่างหนักอย่างมากถึงจะกระเทือนถ้าเราได้สูงขึ้นไปแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปพูดง่ายมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเห็นมันก็วางได้หมดมันไม่ยึดไม่ถือเลยวางได้หมดคนเก่าที่เคยฝึกปฏิบัติเคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วไม่ต้องมาหัดลมหายใจหรอกหัดพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าไม่เที่ยงตัวเรานี่ไม่เที่ยงให้เห็นว่าตัวเรานี่เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้มันไหลเรื่อยไปเราเห็นไหมครั้งแรกก็เป็นน้ำใสๆต่อไปก็เป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อต่อไปก็เป็นปัญจสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดจากครรภ์มารดาคลอดมาแล้วก็บิดามารดามีเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้มีความรักความเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้เราก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปีหนึ่งก็ขนาดนี้สองปีสามปีสี่ปีห้าปีเดินได้เดินได้วิ่งได้ 10ปี20ปี30ปีนั่นต่อไปอีกก็40ปี50ปี60ปีนั่นมันก็ไหลไปเรื่อยๆ70ปี80ปี90ปี100ปีนั่นใครก็ตายไม่ใครก็ตายคนขนาดถึง80ปีก็ถือว่ามากแล้วถือว่ามากที่สุดแล้วถ้าได้100ปีก็เรียกว่าเต็มที่เลยแต่มีบางคนพอหาได้อยู่ในโลกนี้ถึง120ปีก็มีแต่ว่าน้อยนี่เห็นไหมเห็นความที่มันทนอยู่ไม่ได้ไหมมันไหลเรื่อยไปตามหลักวิทยาศาสตร์7ปีเนื้อหนังก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่อันเดิมนั่นตามหลักความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันไม่ได้อยู่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนว่าสลายไปเลยถ้าแก่เท่ามาโลกนั้นโลกนี้เก็บแข้งเก็บขาปวดหลังปวดเอวนั่นนี่จะเพิ่มขึ้นจะมีขึ้นเป็นโลกนั้นโลกนี้สารพัดในที่สุดก็ต้องสลายไปหาสาระเกี่ยนสารอะไรไม่ได้บังคับบัญชาให้อยู่ตามอำนาจของเราไม่ได้เลยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาอยู่นอกอำนาจการบังคับของเรานี่คือความจริงที่เราจะต้องพิจารณาบ่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความปล่อยวางให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นให้เห็นสภาพธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่มีสาระแก่นสารตัวตนอะไรที่จะเราจะไปยึดถือว่าของเราของเราอันนี้แหละที่เรามาฝึกหัดนี่ก็เพื่อหัดปล่อยวางอันดับแรกก็วางความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ให้ไปวางความคิดความนึกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องให้มันอยู่เฉยๆให้มันทำงานเหมือนเด็กเนี่ยมันก็เล่นบ้างนอนว่างถ้ามันนอนแล้วก็เราก็ไปส่งรบกวนมันก็ให้มันนอนไปเหมือนเราทำกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเวลาเรากำหนดจิตของเราก็อยู่กับที่กับทางกับลมหายใจตลอดไม่คิดนึกเรื่องอื่นเลยไม่ฟุ้งซ่านส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆมันนิ่งอยู่สงบอยู่อันนี้เรียกว่ามันนอนแล้วแต่ถ้ามันนอนมากเกินไปก็ให้มันตื่นขึ้นบ้างหรือว่ามันตื่นขึ้นมามันคิดนั่นคิดนี่ก็พิจารณาแบบนี้พิจารณาตัวตนของเรานี่แหละอย่างที่ว่ามาแล้วนะพิจารณาจากเชื้อนิดเดียวนะกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา จนสลายไปในที่สุดนั่นแหละให้พิจารณาอย่างนี้คนเก่าก็มากคนใหม่ก็มากเพราะนั้นสอนผสมกันเลยคนเก่าก็ต้องพิจารณาบ้างเข้าสมาธิบ้างสลับกันไปพอจิตสงบแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาตัวเรานี่แหละว่าตัวเราต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายหมดทุกคนนะตายช้าตายเร็วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นความตายแน่นอนก่อนที่จะถึงวันนั้นเราต้องได้อัดได้ทำจึงจะมีความสุขถ้าเราได้แล้วเรามีความสุขเรากลับมาเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งกี่หนไม่เกินเกียรติชาติถ้าเราได้โสดาบันไม่เกินเกียรติชาติเราก็ต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรอให้ถึงเกินเกียรติชาติหรอกเกิดชาตินี้ตั้งใจพิจารณาตั้งใจปฏิบัติมันก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันที่พระองค์สอนพานยาโกนัญญาวัปปะภัทธิยะมหานามะอัฏฐสีก็อริยมรรคมีองค์แปดนี่อริยสัจสี่นี่เองอริยสัจสี่ในสมัยนั้นกับอริยสัจสี่ในสมัยนี้ก็อันเดียวกันอันเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแล้วมันต้องเป็นมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องปล่อยวางได้มันต้องหลุดพ้นได้ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่เป็นพระโสดาบันแล้วเราตายไปเราไม่ตกนรกเลยในเกียรติชาตินั้นนะไม่ตกนรกเลยถ้าเราได้สูงกว่านั้นคือเป็นสกิทาคามีเราก็มาเกิดในมนุษย์เพียงชาติเดียวเท่านั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปถ้าดีกว่านั้นก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกเลยเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาทุกข์มายากมาลำบากในโลกนี้อีกเลยอยู่จนสิ้นอายุผมคือเป็นอนาคามีเนี่ยก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในพรหมโลกเมื่อสิ้นอายุพรหมก็เข้าพระนิพพานก็ปรินิพพานไม่กลับมาทุกข์อีกเลยอันนี้ว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงอรหันต์แต่ผู้บรรลุอรหันต์นี่เข้าพระนิพพานเลยผู้ยังไม่บรรลุก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้โสดาบันก็เกิดแก่เก็บตายอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนนั่นแหละใช้นี่กรรมบาปอกุศลต่างๆที่เราได้ทำไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นมากเพราะเราปลอดภัยไม่ต้องไปนรกเลยไปแต่สวรรค์พรหมโลกเข้าพระนิพพานเท่านั้นมีแต่สุขเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เราเห็นใจของเราสงบเราอยากให้มันสงบเวลาไหนมันก็สงบก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นในใจของเราความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดี เราจะต้องมีสติรู้ทันถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วรู้ทันตลอดโกรธเราก็เห็นแล้วเข้าไม่ถึงใจเราโลภก็ไม่ถึงใจเราหลงก็ไม่ถึงใจเราใจเราอยู่เหนืออำนาจความโลภความโกรธความหลงใจเราสบายรู้เท่ารู้ทันรักษาสภาวะปกติได้ตลอดเวลามีอารมณ์สงบเย็นใจสบายไม่มีวิตกกังวลอะไรเลยเพราะเราทิ้งกิเลสหรือว่าอาสวะกิเลสสิ่งที่จะทำให้ขุ่นมัวหมดไปจากใจของเราอาสวะอาสวะสิ้นอาสวะพระคีนาศพนะก็คือพระที่ทำกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่หมดไปจากใจให้หมดไปจากใจเราสามารถทำได้ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราถ้าเราตามคำสอนของพุทธเจ้าได้มรรคผลก็ต้องเกิดขึ้นได้ไม่ว่าโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เกิดขึ้นที่จิตเราได้ถ้าเราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าต้องเกิดได้แน่นอนแต่ถ้าเราทำผิดจากคำสอนของพุทธเจ้ามันก็ไปไม่ถึงไหนยกตัวอย่างเหมือนเราจะไปกรุงเทพเขาบอกว่าทางไปกรุงเทพไปนี่นะขึ้นเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีแล้วไปลงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิจึงเข้าสู่กรุงเทพจึงไปถึงวัดพระแก้วเขาเล่าให้เราฟังเรายังไม่เคยไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนจะทำยังไงดีแต่ถ้าเราเคยไปแล้วหมายความว่าเราได้บรรลุแล้วนะมันก็รู้สิวะนี่โอ้ทำอย่างนี้มันถูกทำอย่างนี้มันไม่ผิดเราไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้ได้เราคอยเฝ้าดูใจของเราอย่าให้กิเลสเหนือกว่าเราเนื้อกับความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของเราให้ใจเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาใจของเราจะมีสุขสงบเย็นตลอดเวลากระทบกระทั่งอารมณ์น้อยใหญ่ไม่ผันแปรไม่เปลี่ยนแปลงคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติเพื่อนี้จากกองทุกข์ไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อความสรรเสริญเยินยอเราทำเพื่อให้ใจของเรามีความสุขทำใจของเราให้มีความสงบทำใจของเราให้เย็นให้สบายให้ตั้งใจให้อดทนให้เข้มแข็งจะเหนื่อยไปไหนก็ตามอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจขอให้ทำความเข้าใจตามนี้